Bon dia, Berguedà. Dijous 26 de juny, una setmana marcada doncs, pels primers focs que han començat a rodejar les comarques veïnes, en aquest cas el Bages, i també marcat doncs, per aquest solstici d'estiu doncs, que ens donava la benvinguda a la nova temporada d'estiu. Bé, estem a la setmana tràgica, el 90.6 de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Benvinguts i benvingudes i us deixem una cançoneta i tornem de seguida. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. Acabé ja, però en queden més coses dins. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. Molt bé, doncs ja estem aquí amb tots i totes vosaltres i bé, comencem altra vegada doncs, el nostre programa Magazine, la Setmana Tràgica, un programa doncs, on fem un repàs de l'actualitat amb les nostres diferents seccions, com poesia, com l'Espai Obert. I bé, doncs estem a l'espai de les notícies, recorda que estàs escoltant Ràdio Pinsania 90.6, les zones lliures del Berguedà. I bé, comencem amb una notícia bé, de fet aquests dies ja comença l'estiu i poc o molt el tema notícies va sent cada cop una miqueta... Bon dia, companys. Bon dia. No, deia que últimament el tema notícies arriba a l'estiu, no hi ha gaires notícies i per tant doncs, no tenim gaire xitxa doncs, per trobar doncs, notícies per poder-ne parlar en el cas d'aquí de Berga, la comarca. Això sí, s'ha sorprès aquesta jornada doncs, que fan aquest entre dijous i divendres, és a dir, avui i demà, una jornada en què es debatrà els diferents models educatius europeus i que està organitzada pel Casal d'Europa del Berguedà, juntament amb l'Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Com deia, aquestes jornades doncs, són de debats els diferents models educatius europeus, però sens dubte amb el rerefons doncs, que hi ha sobre el Pla Bolonya. Bé, no sé cap on aniran encarades aquestes jornades, però el que sí que sabem qui són qui les organitzen. I per tant, doncs, és a dir, més que posar en dubte l'actual doncs, sistema, doncs, aquest pla de Bolonya que es pretén tirar endavant, doncs, més aviat doncs, segurament doncs, no trobarem doncs, que hi hagi cap símptoma doncs, de, doncs, de voler qüestionar-se doncs, aquest model doncs, que entre moltes altres coses permetrà doncs, d'instaurar-se capital privat a dins de les universitats. Sí, parlem del Pla Bolonya i també parlem de la LEC, en el cas de primària i secundària, la Llei d'Educació de Catalunya. Estem en un moment en què el futur de l'educació doncs, està en una cruïlla i pel que sembla els poders públics, els poders polítics vinculats a aquesta pseudoesquerra que tenim en el cas de Catalunya al poder, doncs, aposten clarament per aquesta privatització, mercantilització de l'educació, etc. Potser serà interessant realment en aquestes jornades al pavelló de Suècia per veure qui hi ha darrere de les propostes i quines són les propostes, no? Però molt probablement doncs, serà molt significatiu el que es digui al pavelló de Suècia aquests dies. Per tant, per què no anar a veure quines són aquestes propostes i per on va aquest debat del futur de l'educació a Catalunya i en quins models europeus s'inspira, perquè si és amb aquesta Europa del capital que tant despreciem, doncs malament rai. Mm-hmm. Molt bé, tenim unes declaracions del president del Casal d'Europa en què explica que és una bona manera de dotar d'utilitat pràctica els agermanaments a què participen tècnics i experts en educació de les ciutats agermanades en Berga. Sí, i segurament no és el cas d'Esmara, aquest poble saharaui sí, no és agermanat, no només perquè no és europeu, sinó perquè és aquest agermanament ignorat. I probablement, cal dir que després tornarem a parlar del poble saharaui i bueno, de la solidaritat amb aquest poble, però el tema educació doncs allà realment ha sigut una vessant molt important en la lluita dels saharauis i amb la seva resistència i probablement n'aprendríem molt més del que ens puguin explicar altres pobles o municipis agermanats d'Europa amb Berga. Està clar, amb el que dèiem, aquestes declaracions doncs, ja es nota el tarannà doncs, que es pretén utilitzar ja doncs, desviant una mica doncs, el tema de les protestes del Pla Bolonya, doncs, desmarcant-se i explicant doncs, bueno, la bona acollida que té a la pràctica pels agermanaments i per la visita doncs, de gent d'altres llocs. Bé, anem a una altra notícia, i és que aquesta ens ha sorprès també una mica, perquè aquesta s'ha extret del Regió 7 i hem llegit doncs, que les cel·les dels Mossos estrenaran càmeres per vigilar els detinguts. Bé, no sé si només els detinguts o també els Mossos, això no sabem, com va passar també en el trist cas que parlàvem la setmana passada de la Via Laietana, on quatre Mossos doncs, els hi va caure doncs, la pena més petita que els hi demanava i que van ser doncs, pràcticament absoltos havent de pagar una multa irrisòria. Però bé, el que anàvem és que en aquestes comissaries de Manresa, Igualada, Berga i Solsona doncs, hi estaran en aquesta càmera doncs, per vigilar els detinguts. I què diu aquí? Que és per vigilar els detinguts, eh? Sí, aquí posa tal qual per vigilar els detinguts. Bé, nosaltres més aviat, si tot i que despreciem profundament la videovigilància i aquest gran germà que ens vigila, aquest 1984, doncs realment si hi ha unes càmeres que ens donen alguna mínima garantia són les que hi ha dintre de les comissaries dels Mossos d'Esquadra, entre d'altres, no? És una política que es ve aplicant doncs, fa poc, la vigilància presumptament dels detinguts, però ja de passada també dels Mossos d'Esquadra i de les seves pràctiques a dintre de les comissaries. I bé, doncs, si això de cohibir de que els Mossos d'Esquadra i altres poders policials exerceixin les tortures, doncs benvingudes són, tot i que com es puguin filtrar aquestes imatges o com puguin arribar aquestes imatges a la població, doncs és algú que també ens qüestionem, perquè suposem que quan realment no interessi, tot i que es puguin haver gravat maltractes a comissaries, mai ens arribaran. I el poc que ens ha arribat ha sigut més aviat per qüestions polítiques que traspassen el tema humanitari en aquest cas. Tenim unes declaracions aquí que són del cap de la regió de Policia Central dels Mossos, que és el Miquel Esquius, es diu, I bé, que diu que l'objectiu principal d'aquesta mesura és la seguretat dels detinguts, de la qual ells són garants, i també, d'altra banda, evitar casos d'agressions entre els arrestats que comparteixen una cel·la i també per prevenir qualsevol autolesió o intent de suïcidi. Té guassa, l'assumpte. Sí, autolesió és allò que en diuen les pràctiques això, de tortura a les comissaries de l'Estat, no? Sovint s'ha acusat a la gent maltractada posteriorment davant de lo flagrant d'alguns casos, no? de maltractes físiques, doncs s'ha acusat els mateixos detinguts d'autolesió per amagar altres pràctiques de lesió, no? O d'agressió per part de la policia. Exacte, no sé si ho heu sentit aquesta setmana, però a principis de setmana hi va haver el cas d'una persona, un immigrant, doncs que estava en procés de repatriació, que resulta ser se'l van trobar penjat a la cel·la de la seva cel·la. Sí, sí, ja passen aquestes coses a les presons d'aquest estat. Bé, anem a una altra notícia també que hem trobat del Rajosa, també que parla de l'àmbit local, i és que Esquerra Republicana de Porreig carrega contra el govern local per la mala gestió del projecte Gines. Tu saps alguna cosa més d'això, no, Jordi? Bé, sí, estem parlant de Cal Vidal, d'aquesta colònia industrial on ara fa uns anys doncs, es va aprovar un projecte. Bé, primer la multinacional nord-americana Gines va comprar a la família Vidal doncs, bona part de la colònia industrial per tirar endavant un projecte urbanístic molt ambiciós, entre cometes això d'ambiciós, podríem buscar altres adjectius, però en tot cas doncs, era un projecte urbanístic en el qual hi havia doncs, això, amb l'excusa de la rehabilitació de la colònia, doncs, la construcció de vora 500 habitatges nous, un hotel, un restaurant i moltes altres coses. I per tirar endavant tot això doncs, van gaudir de la requalificació dels usos de Cal Vidal, de manera doncs, que la classe política i la classe empresarial immobiliària en aquest cas doncs, es van posar ràpidament d'acord. Un dels més animats i que més van treballar en aquest sentit és l'actual alcalde de Porreig, que és d'aquesta marca electoral que es diu Entesa, que és una marca en l'òrbita d'Iniciativa per Catalunya Verds. I bé, doncs aquest projecte urbanístic al final, després de totes les requalificacions a mesura, etcètera, etcètera, pel que sembla està aturat. Estem parlant de fa uns anys, no gaires, en què hi havia una febre immobiliària que darrerament doncs, ha explotat, no? I per tant doncs, ara el que passa és que hi ha aquest projecte urbanístic tan ambiciós que ha de tirar endavant, però pel que sembla la immobiliària Heinz doncs, ara no ho veu tan clar. I finalment, i probablement, l'Ajuntament de Porreig amb els diners públics doncs, haurà d'assumir moltes despeses que pertocaven a la immobiliària, com és doncs, el cas d'urbanització, etc. Així que bé, aquesta febre immobiliària que ens tira i que ens porta a aquestes conseqüències que encara estan per veure però que no pinten gaire bé. Cal dir que Porreig, mentre s'estan projectant aquestes vora 500 vivendes per aproximadament una població de 2.000 persones, doncs es tirava endavant mentre al mateix municipi hi ha, no sé si diu aquí, 600 habitatges buits, no? Sí, 600, 700. Doncs aquesta irracionalitat, no?, en què ens movem en el món actual i local. Un cas també amb similituds amb el cas d'aquí de l'hotel d'aquí de Berga, en el qual hi havia una concessió donada al Invergatur, una associació de l'associació d'empresaris d'aquí de la comarca format per la... Dels peixos més grossos de la comarca. Exacte, format per l'oligarquia bergadana, en el qual, doncs bé, degut al tancament doncs, de l'hotel, doncs ara hi ha hagut una rescissió del contracte que hi havia i sembla ser doncs, que estan bastant mosques els d'Invergatur I algú he sentit d'alguna carta que circula la qual doncs s'han fet arribar doncs als representants de l'Ajuntament, en la qual doncs mostraven el seu malestar, però bueno, ho deixem aquí. Sí, profunditzarem en aquest tema algun dia, perquè algun dia. Ens estan arribant informacions per diverses, diversos canals, diguem. Sí, la veritat és que ens morim de ganes de llegir aquesta carta, però bé, ho deixem aquí. Sí, ho deixem per més endavant. Molt bé. Bé, llavors ja l'àmbit ja més nacional, doncs hem fet ressò també d'una notícia que ha sortit aquesta setmana a Llibertat.cat, i és que parla sobre les mobilitzacions que hi va haver amb l'ocupació de la UB, i és que imputen els 53 estudiants que van ocupar el rectorat de la UB. Els 53 estudiants universitaris que van ocupar el rectorat de la Universitat de Barcelona han estat imputats pels fets del desallotjament del passat 18 de març, i se'ls imputen càrrecs de desobediència a l'autoritat, a més de càrrecs d'atemptat a l'autoritat, en el cas de 16 persones d'ells. Han començat una lluita a tot aquest col·lectiu, en el qual doncs d'entrada ja estan circulant un manifest doncs perquè tothom que pugui doncs i vulgui fer pressió per l'absolució doncs subscrigui aquest i signi aquest manifest. I bé, què més notícies tenim? Doncs podem deixar-ho aquí de moment, perquè després a la secció Un cop d'ull als nostres mitjans doncs en comentarem altres notícies d'actualitat a través de la nostra publicació amiga i germana, que és La Directa. Molt bé. Així que podem passar de secció ja a la sí. Secció Espai Obert, en què aquesta setmana doncs tenim una entrevista a l'Anna, que és una membre de la caravana solidària del Berguedà amb el poble saharaui. Després que ja vam entrevistar fa un parell de mesos al Gilali, doncs en què ens presentava una mica aquesta caravana que recorreria al Berguedà, doncs ara ja podem fer valoració i l'Anna doncs ens comenta una mica com ha anat tot plegat, tota la caravana i tot l'anecdotari que ha comportat, entre d'altres. Molt bé, doncs si us sembla, per anar fent boca, també passarem un tema que ens han passat els amics de la caravana pel poble saharaui, i ara us deixem doncs ja amb l'entrevista, així que fins ara. Bé, doncs estem a la secció Espai Obert de la Setmana Tràgica, aquesta secció que, en què entrevistem a gent que ens sembla interessant, persones, col·lectius, i avui, un dia més, després que fa un parell de mesos vam convidar el Gilali de la Caravana Solidària amb el Sàhara del Berguedà, doncs hem convidat a l'Anna perquè ens faci una valoració de com ha anat aquesta caravana. I bé, doncs, hola Anna. Hola. Començaria una mica doncs això, pel principi cronològic, no? L'altra vegada que vam parlar amb el Gilali venia d'una xerrada a Porreig que realitzava tot coincidint amb un partit del Barça. Exacte. En el qual doncs se solapava aquesta xerrada a la biblioteca de Porreig i només hi van anar tres persones a escoltar una mica doncs allò que el Gilali els anava a explicar, no? Però això eren els primers dies de caravana. La caravana va començar el 3 i 4 de maig a l'Espunyola i ha acabat doncs ara fa uns dies, el 8 de juny, a Cal Rosal. Des de l'Espunyola fins a Cal Rosal heu passat per molts pobles i municipis del Berguedà i bé, et preguntaria per començar doncs com ha anat aquesta experiència. Començant això, per l'Espunyola, què ens podries dir? De l'Espunyola, a veure, bueno, clar, era la primera experiència i estàvem com nerviosos, amb ganes, i va ser una miqueta estrany. Va haver-hi 4 o 5 persones, ens havia de rebre algú de l'Ajuntament també, i havíem quedat i ens va fallar. El senyor alcalde, que era en un casament, em sembla, i ens el vam imaginar amb la corbata al cap i òbviament que s'havia oblidat de nosaltres. Val a dir per això que l'Ajuntament de l'Espunyola aquest any pagarà el viatge del nen saharaui que acollien una família del seu municipi, que l'any passat no ho va fer. Llavors ja valorem com una cosa positiva això. Sí, perquè un dels objectius d'aquesta caravana, a part de difondre doncs, la problemàtica del poble saharaui, era doncs, assolir compromisos Exacte. Ferms bé, doncs, bàsicament dels alcaldes i les alcaldesses del Berguedà, que tenen doncs, això, la representació i la força institucional per pressionar enfront de bueno, del govern espanyol, marroquí o de qui calgui, no? Per tal de pressionar políticament i alhora també no oblidar tots aquests nens i nenes que s'acullen des de Berguedà o des de Catalunya, arreu de l'Estat també, els estius per bé, doncs, per fer una mica més fàcil la vida d'aquests nens i nenes saharauis, no? Una miqueta l'objectiu de del projecte aquest de Vacances en Pau és que és treure nens i nenes durant els mesos de més calor dels campaments, perquè s'arriben a temperatures de 50 graus, que almenys durant 2 mesos l'any tinguin una alimentació correcta, equilibrada i completa, que puguin rebre visites mèdiques i tractaments en el cas que faci falta i que siguin ambaixadors de la seva causa, és a dir, que la població de l'Estat espanyol no oblidi que l'Estat espanyol va abandonar aquesta població, deixant-la pues, relegada a l'infern dels inferns, que és la Hamada algeriana, o sota el domini i violacions constants dels drets humans en el seu país, no? Per part del govern de Marroc. Bé, i en el cas de l'Espanyola, doncs això, no? Es va aconseguir aquest compromís, no?, d'assumir econòmicament les despeses, no?, del viatge d'aquest nen o nena, no? Exacte. Que cal dir que ja ho parlàvem amb el Gilali, ara fa un parell de mesos, crec, que el Berguedà anys enrere havia acollit uns quants nens i nenes del Sàhara. Sí. I actualment doncs, no podem parlar en aquests termes, no? Tot i que alguna experiència hi ha encara, no? Sí, bueno, al principi dels anys 90 hi havia hagut ja una associació de cooperació i de solidaritat amb el poble saharaui aquí al Berguedà, i ens consta que tampoc hem parlat massa, hem indagat massa en relació amb això, amb la gent que ho va portar, la gent que ho va engegar, però ens consta que van deixar de tirar endavant el projecte aquest de Vacances en Pau precisament per problemes de finançament, perquè les institucions municipals i comarcals doncs, no hi donaven suport, com passa a la majoria de poblacions catalanes on fa anys que es tira endavant aquest projecte, no? Parles amb altres associacions i tothom rep el finançament per part de l'Ajuntament o de la Diputació o del Consell Comarcal. Bé, i en el cas del Berguedà, doncs això, i encara hi ha alguna experiència en aquest sentit. I bé, continuem la caravana per Montmajor. Vas estar a Montmajor? No, jo no hi vaig ser. Els dies 4 i 5 de maig, després a la Pobla de Lillet, Porreig, aquesta xerrada que no es va fer, bé, que es va fer amb poc èxit perquè coincidia amb el Barça, però que posteriorment, no? Exacte, es va repetir. Sí. Per la demanda, no? De la gent d'allà, directament. Sí, van ser la mateixa gent de la biblioteca de Porreig que els hi va saber greu que hi hagués tan poquet quòrum, perquè quan s'organitzen xerrades o cicles així o passis de documentals, el que sigui, hi ha un paquet de gent que més o menys hi és sempre, unes 15-20 persones, i ens van demanar si podíem tornar un altre dia, i vam anar el dijous de la setmana passada, que vam convidar el president del Comitè Català pels Drets Humans del Sàhara Occidental, i van haver unes 15 persones o així a la xerrada, i va ser interessant. Molt bé, i després de Porreig vau estar a Olvan. A Olvan, en què, entre d'altres, hi havia una xerrada, que, bé, una explicació d'una experiència que es portarà a terme d'aquí un temps, no sé exactament quan, tu m'ho diràs ara, sí. El rock contra el muro. Exacte. Què és això? Això neix d'un membre del grup Marea i d'una bona amiga del grup Marea, que tu vas tenir l'oportunitat de conèixer, que vam visitar els campaments de refugiats el gener passat, i allà vam coincidir, allà ens vam conèixer, i van quedar tan frapats, tan tocats per la situació que està vivint el poble saharaui, que van tornar amb necessitat de fer alguna cosa, una miqueta el que ens passa a tots els que hem baixat allà, no? I ells, doncs, tenint la capacitat de mobilitat que tenen i la capacitat de convocatòria, doncs, van decidir baixar a tocar amb Marea i amb tants grups com s'hi puguin portar en els campaments de refugiats. Per poder fer això, van organitzar un concert a Bilbao el 26 de març amb 6 o 7 grups bastant mediàtics en l'àmbit d'Euskal Herria i fins i tot de l'estat espanyol, doncs, per poder recollir fons per baixar a fer aquest concert als campaments, i ens van venir a explicar, doncs, l'experiència aquesta. I quan serà aquest concert? No se sap exactament, però pels vols de novembre. Molt bé, doncs una experiència interessant. I bé, això ho veu explicar a l'APO, a l'Ateneu Popular Urbanès. Exacte. On hi veu trobar gent, hi veu trobar bona receptivitat. Sí, sí, com sí, no, a l'APO, no? L'APO està a ple, està a ple. Molt bé. Després, dies 8 i 9, veu passar per Montclar. Sí. És així? Sí. M'has dit abans que potser un parell de parades no les veu fer, però ja m'ho explicaràs. Ja hi arribarem. Posteriorment a Viver i Serrateix, on vaig tenir l'oportunitat de venir-vos a veure i veure la Jaima que plantàveu durant la caravana, un dia que coincidia a més amb la festa major de Serrateix. Sí, sí. I bé, doncs algú va venir a veure el vostre documental i algú altre, doncs, es va passar per la vostra Jaima a signar aquests fulls que teníeu de signatures, no? Exacte. Bé, doncs veu estar això des dels municipis més grans als més petits, com Viver i Serrateix. Tots. I com la Quart, els dies 10 i 11 de maig. Exacte. No? Un petit municipi on què? Què gran sorpresa, gran sorpresa la Quart. Ens vam trobar 11 o 12 persones, que això crec que equivaldria a la meitat de la població. I ens vam trobar, doncs, molta receptivitat, que tothom sabia què estava passant amb el poble saharaui, perquè és un dels ajuntaments agermanats de la comarca. Hi ha 9 ajuntaments de la comarca del Berguedà que estan agermanats amb campaments saharauis, i val a dir que la majoria d'ells no en tenen ni idea d'això. Això és tota una moguda que es va fer a nivell de Catalunya l'any 93-94 per promoure, doncs, això, que municipis de Catalunya s'agermanéssim amb campaments saharauis per reactivar la solidaritat així a nivell més directe, no? I més humà. El que passa, els ajuntaments han anat canviant, i això, doncs, queda molt maco firmar-ho en aquell moment, però és una cosa que no ha passat. Ja se sap, no? De cara a la galeria. Exacte. I la Quart, doncs, era un dels potser l'únic municipi de la comarca, sí, que en tenia consciència d'això, i ens vam trobar, doncs, que la gent de la Quart van fer una recolecta per donar-nos, doncs, pel projecte de la caravana per tirar endavant els projectes que fos, no? Ens van donar com uns 100 euros o així que havien recollit ells a nivell personal, vull dir, no era un donatiu de l'Ajuntament ni una subvenció ni res d'això, vull dir que sortia del cor de les persones de la Quart, i va ser una gran sorpresa i una pujada d'ànim superguapa. S'agraeix, no?, quan la receptivitat és sincera i real. I tant, i tant, i tant. Després veu estar a Gironella, els dies 11 i 12. Sí. Avià. Avià també. I posteriorment a Berga, on veu fer l'acte central, que era projectar un documental que heu anat projectant també aquests dies, Un grito des del Sàhara, al Casal d'Avis. Sí, bueno, Berga, de fet, hi vam estar dues nits, diguem-ne, perquè comptàvem que podríem anar a tots els centres educatius de la ciutat i que en un sol dia no tindríem temps de fer-ho, com hem tingut temps amb els altres municipis que són més petits, no? A les escoles, doncs, vam anar amb dues escoles només, a instituts CAP, perquè també vam trobar, doncs, poca col·laboració per part de la regidoria d'ensenyament de la ciutat de Berga. I va quedar, doncs, que els centres educatius que en tinguessin ganes, que ens ho fessin saber, i vam anar, doncs, això, a les Carmelites i a l'escola Xarxa. I val a dir, doncs, que les dues xerrades del vespre, en dos dies, a Berga, vam tenir 6 persones. Menys que la Quart, no? Menys que la Quart, en un sol dia, exacte. I em parlaves de les escoles, perquè les escoles, què hi anàveu a fer? A les escoles anàvem a fer titelles. Vam muntar una obra de teatre amb titelles, vam fer els titelles nosaltres, que tenim un mestre titellaire, el Cavis, i doncs també va ser una miqueta un cop d'embranzida així nostra, que dius, tampoc hem fet mai titelles, no hem fet mai res d'això, però era com una manera que creiem fàcil i atractiva per la canalla, no? que ens semblava doncs, molt important que els nens i nenes de la comarca poguessin saber què està passant amb el poble saharaui, perquè òbviament la història del poble saharaui no forma part del temari evidentment a les nostres escoles. I ens hem trobat doncs, sorpreses molt boniques amb això dels titelles. Perquè els nens i nenes com responien a tot plegat? Què en treien del que veien a les titelles? Hi ha hagut de tot, està clar. N'hi ha que els hi feia gràcia doncs, el policia que picava els saharauis doncs, perquè era graciós, i d'altres doncs, que han fet moltes preguntes un cop acabada l'obra, i fins i tot propostes ens han fet. Vull dir, vam estar a l'agrupament Escolta de Gironella amb el grup de nens i nenes més petits, que tenen de 6 a 8 anys, que val a dir que havien treballat el conflicte amb anterioritat, perquè és com l'eix d'animació de tot el curs i tal, però ens van fer unes propostes superguapes. Vull dir, van estar fent moltes preguntes, i llavors, vull dir, una miqueta l'objectiu també de la caravana era trobar propostes, és a dir, poder, el que s'està fent fins ara no porta enlloc, perquè l'únic que fem és portar recursos als campaments de refugiats i, per tant, perpetuar el conflicte. No mirem, no expliquem què està passant a l'altra banda, és a dir, els que viuen en el seu país sota l'ocupació marroquina, i una miqueta doncs era anem a buscar altres vies de donar suport al poble saharaui, no? I van sortir propostes com doncs, ho hem d'explicar als nens i nenes de la classe que no venen als escoltes, o muntem una parada al mig del poble i ho expliquem a tothom que passi, o escrivim cartes de pau als soldats marroquins, no? I això és molt xulo i molt gratificant, no? Veure que la canalla també pensa, no? Que no ens hem d'esperar a ser grans per poder aportar solucions a allò que no ens agrada, no? Que des de ben petits podem començar a transformar la nostra realitat. Això que em deies dels nens i nenes, que igual els agradava veure el policia agredint el saharaui, Em recorda aquella frase del Malcolm X, que deia, si no vas amb compte amb els mitjans de comunicació, et faran estimar l'opressor i odiar l'oprimit. No? Exacte. Doncs potser exacte, alguns nens veuen massa la televisió, sí. I potser és el que n'extreien, no? Però massa violència. Segur que darrere aquesta, bueno, d'aquest fet, no? O d'aquestes circumstàncies els nens en extreien, no? Sí. Moltes coses d'aquí. Sí. No? Ha sigut molt xulo quan hem anat a escoles petites, sobretot a les ERS, les escoles rurals, perquè era un luxe poder fer els titelles per 6 o 10 nanos, no? Que òbviament els hi arribava molt més, vull dir, tots podien fer preguntes, hi havia una interacció molt xula entre nosaltres i ells. I de passada els mestres, no? També? També. Que també. S'ho veien, s'ho miraven, com jo vaig tenir l'oportunitat, no? I tampoc no ens deixen indiferents unes titelles, no, ni molt menys. Està clar. I també val a dir que hi ha hagut escoles, hi ha hagut mestres en particular doncs, que s'han interessat molt pel tema, l'han treballat abans amb la canalla perquè sabessin una miqueta de què anava la història quan anàvem nosaltres a fer els titelles, d'altres que ho han estat treballant durant una setmana després, vull dir, tipus, com a projecte de classe i així. Vull dir que felicitacions hem rebut per part de mestres també de lo xulo que era el projecte, no? I d'altres que s'han estranyat de que això no estigués finançat per ningú a darrere, no? Era allò, no, som nosaltres, el nostre temps i els nostres pocs recursos i les nostres ganes, està clar. I per recursos, no? I per fer recursos, un dels actes que veu tirar endavant també, en aquest acte central a Berga, era el concert de la General, no? Exacte, sí, sí. Com va anar aquest concert? Molt bé i no tant. Bueno, abans del concert vam fer un sopar a la plaça Sant Joan, que va ser molt més concorregut del que imaginàvem, això sí, vam tenir més de 100 persones a sopar. Sis a la xerrada, no? I sent el sopar. Exacte, eh? Exacte. Sí, sí. Preus populars, és el que té. I llavors el concert aquest de la General doncs, també vam vendre gairebé 400 entrades. El que passa, això va ser molt positiu, nosaltres vam poder fer diners per pagar el viatge dels dos nens i mig que ens quedava pendent de l'any passat, que no havien pagat doncs, les institucions de la comarca, però per altra banda va coincidir també altra vegada amb el futbol, era el dia que el Barça... Un dia més. Ha sigut un desastre d'anyar sí. en aquest sentit. Era el dia que el Barça guanyava la Lliga i doncs, el tema del Sàhara doncs, va quedar més a segon terme, no? Perquè tothom està eufòric amb la victòria del Barça. I va saber greu això, que era un espai per aprofitar, hi havia molta gent allà ficada que hagués pogut saber una miqueta més sobre què passa amb els saharauis i les saharauis i bueno. Però era el dia del Barça. Era el dia del Barça. Molt bé, continuem amb la ruta, els dies 18 i 19 de maig vau estar a Borredà, on hi ha una d'aquestes escoles rurals que parlaves, mm-hmm. no? Exacte. El 19 i 20 de maig vau estar a Vilada, sí. després a Sant Jordi de Cercs, Guardiola de Berguedà. A Sant Jordi és un dels llocs on vam fer un zero. Què vol dir un zero? Que no va venir ningú a la xerrada i per tant no la vam fer. La xerrada que era la biblioteca, oi? Sí. I no hi havia ni bibliotecaris o bibliotecàries? No, les claus les vam anar a buscar a l'Ajuntament, a Cercs, i nosaltres ens ho fèiem i ens ho desfèiem i de res. Un zero. Un zero. Coses que passen. Sí. Guardiola de Berguedà. Sí. Capolat. Capolat també val la pena. Petit municipi, sí, Berguedà. Val la pena que ens hi parem, perquè la senyora alcaldessa de Capolat, tot i molt insistir nosaltres, no ens va deixar que féssim res. Bueno, ens va deixar allò que això és un poble molt petit i que no vindrà ningú. Que això ens hi hem trobat en molts pobles, però insistint és en plan, bueno, però és que volem venir. Encara que vingui una persona, per nosaltres ja val la pena, no? Era un dels objectius, passar per tots els pobles de la comarca i no quedar-nos només amb els més grans. I a Capolat, doncs això, tot i molt insistir a l'alcaldessa, ens va dir que no valia la pena anar a fer una xerrada, però llavors va ser gent de Capolat que ens va demanar que hi anéssim, i ens van muntar un dineret, i doncs va ser una tarda de luxe, realment. Vam poder fer una sessió a la carta, i ens van demanar que féssim els titelles, i doncs vam fer titelles per gent gran, o per nens grans i nenes grans. I l'alcaldessa ni veure-la, no? No. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana, que per cert, oi que el Carot Rovira, el senyor Carot Rovira, aquest. Té alguna relació amb els campaments saharauis o n'ha tingut? Sí. Ha estat acollint, no sé si actualment encara acull nens o nenes saharauis, però n'ha acollit, crec que ha visitat els campaments també, i jo l'últim que en sé és que va baixar a Marroc a veure el senyor Mohamed VI a darrere el Montilla i que portava un anell del Sàhara i li van demanar explicacions a Marroc què és això i l'únic que va poder dir era que era decoració. Sí, el que dèiem, no? Política de cara a la galeria. Exacte. No? I exacte. Després amb compromisos aquestes coses no es demostren, no? O quan s'ha de donar la cara directament, no? Com en aquest cas les coses queden així d'amagades, no? En pura decoració, com potser seria el cas de l'alcaldessa de Capolat. No? Poder també. Bé, després la Nou de Berguedà, un altre petit municipi. A la Nou va ser xulo perquè va coincidir amb una fira que feien Babel, que sobre les diferents llengües del món hi havia cursets així curts d'una o dues hores sobre escriptures diferents i tal, i van tenir moltes ganes que hi pugéssim nosaltres. No vam fer xerrada ni passi de documental ni res, però vam estar tot el dia allà amb la paradeta muntada i informant a la gent que tenia ganes de saber-ne una miqueta, no? I oferint doncs, que firmessin les campanyes, una campanya que va engegar el Bardem de Todo el con el Sàhara, es diu, per pressionar el govern de l'estat espanyol perquè ajudi a desbloquejar el conflicte, una altra campanya sobre l'alliberament dels presos polítics saharauis i llavors un full de firmes perquè nosaltres cada 15 dies o un cop al mes passem un butlletí electrònic a la gent que té ganes de rebre'l sobre les últimes notícies relacionades amb el poble saharaui. I per les persones interessades, què ha de fer per rebre aquest butlletí? doncs escriure'ns un mail a Berguedà amb el poble sahrauí, bueno, sahrauí, és a dir, després de la H no hi va, en català, @gmail.com. Berguedà amb el poble sahrauí, @gmail.com. Vale, i també teniu una pàgina web que és avancempelsahara.com. Però que deixarà d'estar activa aviat. Molt bé, doncs espavileu, eh? Estàvem a la Nou de Berguedà, després ve una Castell de l'Areny, un altre petit municipi, un altre zero. No, a Castell de l'Areny no hi vam anar al final. Veu fallar vosaltres. Vam fallar nosaltres. I això? Sí. Doncs perquè vam estar intentant localitzar l'alcalde i no hi va haver manera. Aquests ajuntaments petits costa moltíssim contactar amb l'Ajuntament, no? Perquè treballen o hi són una tarda a la setmana o un matí o... I llavors això, pots estar-te passant hores i hores trucant i no enganxar l'horari. I és una mica el que ens va passar aquí. Una llàstima, perquè ben maco que és Castell de l'Areny, tot i que està molt espatllat també, s'ha de dir. Després Sant Julià de Cerdanyola, Casserres... A Sant Julià de Cerdanyola tampoc vam fer xerrada perquè era un dilluns i ens van dir que tenien totes les sales plenes. Es veu que tenen molta activitat, no? Sí. A Sant Julià de Cerdanyola. Sí, no ho hagués dit, però... A Casserres sí que hi hauria algú, no? A Casserres sí. Bagà, Vallcebre... Exacte, Bagà també va ser un dia que vam passar-lo l'any demà. Demà que anàvem a Vallcebre es van solapar dues xerrades, doncs perquè el dia aquest també coincidia amb la final de la Champions, em sembla. Un altre futbol, sí. Vallcebre va ser un altre zero a ja la xerrada. Sí. Quants zeros portem ara? Dos. Crec. Va. Potser me'n deixo algun, perquè no hi ha sigut massa amb el tema xerrades per problemes de feina, però crec que han sigut dos o tres. Fígols, Castellar del Riu... Fígols tampoc hi hem anat, doncs perquè tampoc no... la relació amb l'Ajuntament no ha donat permès. La intenció era bona, no? És això, que el vostre repte era intentar passar per tots els municipis i bé, no s'ha pogut, però per poc us heu quedat, eh? Exacte. Gisclareny, Saldes... Gisclareny tampoc, hi vam anar. Gósol. Gósol sí, i Saldes també. I Sant Llorenç de Morunys, que això és una mica imperialista, això no és Berguedà. No. Però bueno, ens consta que ells se senten berguedans i vam dir, doncs, per què no? Vinga. Que contra sentiments no hi ha res escrit. A Sant Llorenç sí que hi va venir gent, va trobar... Sí, i vam estar també a les escoles, a l'escola i institut. Cercs, Castellar de Nuc. Sí, exacte. Sant Jaume de Frontanyà. Sant Jaume tampoc hi vam anar. El municipi més petit de Catalunya. Exacte. Bé, més petit, amb menys habitants. No hi vau anar tampoc. No. I finalment vau acabar Cal Rosal el 8 de juny, amb diverses activitats. Passeu el documental El mur de sorra. Feia una tancada de valoració de la caravana. Sí. I després un concert dels Caducats i el Marc Travé. Exacte. Com va anar aquesta cluenda? Doncs molt bé, hi va haver unes 70 persones o així, que moltes eren d'entorns nostres, coneguts i tal, però hi havia força gent de Cal Rosal també, que era l'interessant. Feia una miqueta de por també allò, un dilluns ens deia la gent, bueno, clar, però apreta el temps perquè d'aquí dos dies engega la Patum, no? I era allò, i toca el dia que toca. I realment, doncs, vam acabar amb un bon sabor de boca. Amb èxit, no? Sí. Molt bé, i quina valoració faries més general de la caravana? De la caravana. Tal com us l'havíeu plantejat, heu complert objectius, creieu que ha sigut una bona manera, repetiríeu, o penseu que potser això, aquest plantejament que teníeu tan ambiciós, no?, de passar per tots els municipis del Berguedà? Home, jo crec que... això ho hem aconseguit bastant, vull dir que són 4 o 5 municipis els que no hem anat, dels 30 o 31 que hi ha a la comarca. I crec que és una cosa que tampoc s'havia fet mai. I clar, realment tampoc sabem massa encara com poder-ho valorar, perquè Vull dir, el tema de les xerrades, que és una miqueta el que hem anat parlant ara, doncs sí que això, n'hi ha hagut pobles que n'hem tingut 15-20 persones i això era un super excitat, i en pobles que hi havia una persona o dues o tres, i bueno, que també valia la pena per fer-ho per elles, no? I això és una cosa que sí que sabíem que era bastant probable que passés, no? Però llavors hi ha l'altra part, que és la dels compromisos polítics dels ajuntaments, que això encara no en tenim resposta. Algunes sí, no? Per això? Algunes sí, que ara no et sé dir quins municipis són, però crec que hi ha dos municipis que han aprovat la moció que havien presentat, que era doncs, denunciant les violacions de drets humans que està exercint Marroc al Sàhara Occidental i reconeixent la RAST, que és la República Àrab Saharaui Democràtica, és a dir, l'estat saharaui, que entenem que poder l'esquema o l'estructura d'estat no és la millor, però ara per ara pel poble saharaui és la via que tenen per poder tenir una miqueta de veu i que se'ls escolti, no? Mm-hmm. Hi ha més de 80 països a nivell mundial que reconeixen la RAST, però són països doncs, de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina i algun de l'Àsia. No és el cas de l'estat espanyol, no és el cas tot i que va ser qui els va deixar penjats en un moment determinat. Exacte. No és el cas de l'estat espanyol ni de cap estat europeu. I bueno, és això, de l'Àfrica la majoria de països el reconeixen, són membres de ple dret de l'Organització per la Unitat Africana, mm-hmm. però bueno, dins del món àrab tampoc són reconeguts, la Lliga Àrab no els reconeix. Per tant, bé, doncs això, dintre d'aquests compromisos, no, mm-hmm. hi havia la moció, una moció que es pretenia presentar a tots els municipis del Berguedà, mm-hmm. dius que en algun cas, pocs, doncs s'ha aprovat aquesta moció. Bueno, que ho sabem. Clar, hi ha municipis que fan plens cada 3 mesos, vull dir, municipis petits així. En tot cas no s'haurien interessat gaire en fer-vos-ho saber, no? Perquè tampoc no us consta. No, però bueno, vull dir que ara ens toca doncs, tota la feina aquesta d'anar insistint amb els ajuntaments, aviam quina resposta donen això, tal. Mm. Un ajuntament, que és el meu, que és de Gironella, ens han dit que em sembla que sí, que l'hem aprovat. Molt bé. També. Molt bé, sí, ja no se sap ni què s'aprova, no? Vull dir que molta importància no se li està donant al tema, però yeah. bueno, almenys se n'ha parlat, no? que era el que ens interessava. I en el cas de Berga, que estava germanat amb més mare? Uh-huh. A Berga encara no l'hem presentat, perquè a Berga hi ha l'opció de que una persona a títol individual o en representació d'un col·lectiu, d'una organització, vagi en persona al ple a fer la pregunta. Uh-huh. I és una cosa nova que encara no ha fet servir ningú i la volem fer servir nosaltres. I llavors esperem doncs, que pel proper ple puguem anar a fer la pregunta nosaltres. Pel que sabem, fa un parell de plens o tres, sí que l'alcalde es va comprometre a refer els cartells aquests que hi ha a les entrades de Berga, exacte. En què consten els municipis agermanats i entre els quals és Mara, no? Uh-huh. Era ignorat. Uh-huh. És Mara que és el nom d'un campament de refugiats saharaui. Exacte. És el nom d'una ciutat del Sàhara. Tots els campaments saharauis porten noms de les principals ciutats del Sàhara. I és això, és el campament més gran dels 5 que hi ha. I Berga està agermanada i realment l'Ajuntament actual tampoc, vull dir, el govern actual de la ciutat de Berga tampoc sabia que Berga estava agermanada. El mateix que ha passat doncs, amb Gironella, amb Guardiola, amb Avià, etc, etc. Doncs a veure si consta aviat, no? Sí, Gironella també es va comprometre a posar els cartells. Bueno, això era una de les coses, vull dir, els municipis que no estan agermanats els hi demanàvem doncs, l'aprovació de la moció aquesta que ara comentàvem i també el donar suport a qualsevol iniciativa que pugui sortir per com a solidaritat amb el poble saharaui i els ajuntaments que estan agermanats doncs una miqueta primera això de que s'informi que aquest poble o ciutat està agermanada amb un campament saharaui, de que a les escoles es treballi el tema del Sàhara, és a dir, i difondre, vull dir, parlem de les escoles perquè treballant històries així a través de les escoles acabes arribant a la majoria de famílies del municipi, no? Mm. Perquè la gent del poble conegui aquest agermanament, no? Mm. I intentar-lo tornar a reactivar. sinó tant a nivell econòmic, vull dir que entenem que es poden fer moltes coses sense necessitat de diners, no? Posant-hi ganes i voluntat i esforços, però voluntat, clar, això, sí. Això és el que costa, no? Podem, ens tenim pendent fer una llista de propostes d'accions que es poden fer sense necessitat de recursos econòmics, com posar en contacte l'escola d'aquí amb l'escola del campament en qüestió, amb el que s'estigui germanat, i que els nens i nenes es puguin escriure cartes entre ells, doncs que és una cosa que entenem molt xula per la canalla i que realment pot ajudar a que aquí es parli del que està passant al poble saharaui, que una miqueta és el que fa falta, no? Crear un debat i una consciència a nivell de les persones per ajudar a fer aquesta pressió que hem intentat començar a fer nosaltres als ajuntaments, no? I a partir d'ara què? Per exemple, pensàvem als nens i nenes, jo vaig ser testimoni de que veu estar a punt de liar, molt entre cometes això de liar, a uns companys, uns col·legues, per acollir un nen o nena saharaui. Això és una cosa que bé, doncs que es vol potenciar, alhora que també hi ha un sentit crític, no? Darrere de tot això, perquè bé, doncs estem parlant de persones i estem parlant d'un conflicte polític, no? I bé, es poden arribar a confondre fets i gestos en aquest sentit, no? Exacte. Però en tot cas sí que és una experiència molt positiva, no? El fet aquest de els apadrinaments, entre cometes, o bueno, les acollides aquestes temporals, no? D'estiu. Sí, bueno, aquesta controvèrsia que planteges tu la tenim nosaltres també, eh? De fins a quin punt és bo, però és, clar, és molt important el treball amb les famílies que acullen, no? De dir, tu estàs acollint aquest nen o aquesta nena, però en representació de tot un poble, no? Que molts cops, vull dir, aquest nen o aquesta nena té uns pares i té una família i ve aquí només a passar l'estiu, no? I ve amb uns objectius determinats, i quan s'acabi això, doncs se n'ha de tornar cap a casa seva. I una miqueta, doncs també el treball, clar, és això, ets conscient de que viuen amb molt pocs recursos, no? I clar, ja, la majoria de famílies que acullen aquí, o bueno, a nivell de Catalunya, de l'estat espanyol, són famílies benestants. Llavors, aquí al Berguedà no ens hem trobat, almenys ara, aquesta nova etapa d'acollida de nanos amb problemes d'aquest tipus. Vull dir que la gent que acull té molt clar que existeix un conflicte darrere, que si l'any que ve no torna el mateix nen o no torna la mateixa nena, no passa res, n'acollirem un altre, i té molt clar que hi ha articles de primera necessitat que es poden donar a les famílies, però que les famílies a vegades també demanen més del compte i que potser això no és bo satisfer totes aquestes demandes que et fan, no? Perquè això el que fa és crear diferències entre la població d'allà, que van començar tots amb el mateix, és a dir, amb res, compartint-ho tot, amb les jaimes obertes, si avui no tenim menjar aquí, doncs menjàvem amb els veïns, i ara cada vegada veus que hi ha famílies que tenen més, famílies que tenen menys, candaus a les portes de les jaimes, i una miqueta bé propiciat per les famílies que acullen això. Que veus, clar, famílies que tenen una tele immensa de color, saps? I el del costat, doncs, va amb la tele petita de rotllo càmping, o que sé, et demanen un ordinador portàtil, dius, bueno... Sí, sí, la perversió del consumisme occidental, no? Exacte, exacte. Bé, doncs, a totes aquelles persones amb consciència, dic persones amb majúscules i amb consciència amb majúscules, que estiguin interessades també en acollir nens o nenes saharauis, doncs ja també es poden posar en contacte amb vosaltres o amb l'Associació Catalana, que de fet també estaria bé que ens expliquessis això, no? Com la vostra caravana, en part, no? Surt d'una certa controvèrsia també, no? Sí. Decidiu autònomament muntar una caravana berguedana en un àmbit així més català. Com va la cosa o com està la cosa? Bueno, ja a nivell de Catalunya hi ha la CAPS, que és l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui, que és una entitat doncs, que acull, bueno, té adherides diferents col·lectius o associacions a nivell local, associacions com podrien ser la nostra, i que havia tingut força doncs, uns anys enrere, als anys 90, quan explicàvem, quan s'havia fet tota aquesta moguda dels agermanaments i tal, tot això ho havia mogut a caps. Però fa un 3 o 4 anys hi van haver problemes, per temes de diners, per, bueno, no sé exactament què va passar, però moltes seccions d'aquestes locals van sortir-ne de caps. I ara ha quedat una cosa una miqueta així. I cada any, bueno, aquest any em sembla que era la 14a o la 16a caravana solidària amb el poble saharaui, que és una caravana de recollida d'aliments, on aquest any era de material higiènic, de sabó, de xampú i gel, per baixar-lo als campaments. Nosaltres hi havíem participat 2 anys amb la caravana aquesta i aquest any l'intenció era fer el mateix. Vull dir que ho enteníem no només com a recollida de material, sinó com a, que la recollida de material era l'excusa per poder explicar el conflicte. No? I els punts de recollida eren els centres educatius de la comarca, ja s'oferia la possibilitat d'anar a xerrar, d'oferir-los material audiovisual per treballar amb la canalla, així. Però bueno, aquest any l'història va ser que a CAPS va dir que les entitats que no estan adherides a CAPS havíem de pagar 200 euros per tonelada recollida. Nosaltres doncs, érem una entitat endeutada pels 2 anys i mig aquests de l'any passat que no es van poder pagar per manca de col·laboració dels ajuntaments. I no, independent, vull dir, part de que no els podíem pagar, no vam creure justa la mesura. Tampoc es va informar massa de per què servien aquests diners, ens vam intentar posar en contacte amb ACAPS, al final ho vam aconseguir, després de molts intents, vam exposar el nostre punt de vista, la nostra situació, van dir que ens donarien una resposta i no la vam rebre. I llavors a partir d'aquí doncs, vam plantejar l'insubmissió als 200 euros, però ens semblava una idea com molt a la contra i molt destructiva, no? I vam optar doncs, per alguna més creatiu i més constructiu, és a dir, no utilitzem les nostres energies i les nostres forces per anar-nos a enfrontar, sinó doncs, esquivem la situació aquesta i fem una cosa doncs, nova i diferent, no? I heu tret molta energia, al final, eh? Sí. Perquè Déu-n'hi-do. Sí. Bé, hem acabat cansats, eh? I bueno, vam rebre una resposta de CAPS dient que els hi sabia greu que no compartíssim l'idea de que la caravana l'havíem de pagar entre tots, que a CAPS ningú els hi regala res, que tot és a base de molt esforç i de molta tenacitat i tal, i que ens animaven a tirar endavant aquesta nostra nova caravana i aquestes noves idees i que tinguéssim sort amb això. I clar, és el fet, vull dir, que és una miqueta malintencionada aquesta resposta, perquè en cap moment hem dit que no s'hagi de col·laborar i que no s'hagin de compartir els esforços, no? Nosaltres només estàvem demanant el perquè d'aquests 200 euros i aquesta resposta no ens la van donar mai, no. Vull dir, si t'exposen obertament la situació econòmica i els problemes que hi ha per tirar endavant aquest projecte, doncs nosaltres podem decidir si sí o si no, però si no t'informen, és una altra història. Sabem que l'Agència Catalana de Cooperació els hi ha donat una subvenció quantiosa i important, com des de fa anys. A diferència de vosaltres, no? A diferència de nosaltres, exacte, que no rebem subvencions de ningú. I ens queda pendent, per poder respondre a CAPS, ens queda pendent saber si la subvenció aquesta d'aquest any era per la caravana o era per finançar l'Eucoco, que això és una trobada a nivell europeu que es fa cada any, aquest any es fa a Barcelona, i és, bueno, a nivell diplomàtic això de cara a la galeria que comentàvem abans, no? I clar, bueno, és una cosa que val molts diners, per tot plegat per res, i bueno, i no ens queda clar això, si la subvenció era per això o si els 200 euros eren per això, que va ser una miqueta la interpretació que vam fer nosaltres, de dir que aquest any han de finançar, han de poder pagar la trobada aquesta, llavors ens la fan pagar nosaltres, no? Bé, en tot cas la lluita continua, el poble saharaui està allà i Res, felicitats per part meva i per part de, bueno, de les persones que bueno, només pensar, només tinc l'autorització per felicitar-te de part meva, no? Però em consta que això que heu fet doncs, ha arribat a molta gent i felicitar-te per això, no? El poble saharaui està més a prop del poble Berguedà i al revés, crec, després d'aquesta caravana. I res, si vols afegir alguna cosa. Bueno, una miqueta la idea de no bloquejar-se quan les coses et van en contra, no? I no esperes els resultats que t'havies imaginat, no? Vull dir que sempre hi ha una altra solució possible, sempre. N més unes solucions, no? Diuen. I és això, doncs, vull dir que molts cops poder tendim a tirar els esforços, anar contra allò que no ens agrada, quan podríem desmarcar-nos d'això i anar a construir alternatives, només amb creativitat i amb ganes. Donar-li la volta a aquesta contra. Exacte, manera, no? Exacte. Molt bé. Perquè recursos ben pocs n'hem necessitat per fer això, temps i ganes. Doncs moltes gràcies, Anna. A vosaltres també. I aquí estan aquests micros i aquesta ràdio pel que calgui. Això també m'agradaria dir-ho, que moltes gràcies perquè és l'únic mitjà de comunicació local que ens ha donat, bueno, local, comarcal, perdona, que ens ha donat suport en tot moment. Cada setmana heu explicat l'agenda d'activitats, heu anat fent un seguiment una miqueta de la caravana i poder haguéssim esperat que algun mitjà de comunicació com el Regió 7, per dir-ne algun, exemple, no? Per exemple, doncs que n'hagués fet una miqueta més de difusió, perquè tots els actes que hem fet se'ls ha passat comunicat i tal, i no ens han tingut gaire en compte, tot i haver-hi gent treballant allà que coneix la realitat del poble saharaui, que ha visitat els campaments de refugiats i que per tant sembla una miqueta més sensible, no? Ni així, no? A la situació, ni així, no. Doncs aquí queda. Moltes gràcies, Anna. A vosaltres. Salut. Salut. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista amb els companys i amics de la caravana del poble saharaui. Quan són les... Estem en directe, són les 11 del matí. I bé, recorda que aquest programa doncs, es podrà tornar a escoltar a repetició divendres a les 5 de la tarda, dissabte a partir de les 2 del migdia i diumenge també. Així que us deixem una cançoneta i tornem de seguida. Oh! recordar la nostra cançó d'abans, Un altre matí. I bé, estem a la secció del temps i tenim aquí el Jordi entre nosaltres, que ens ha recollit com sempre unes dades, a diferència d'abans no hem fet una volta per les estacions que tenim per allà escampades, però sí que ens podràs donar informació de cara a aquest cap de setmana, perquè a més és un cap de setmana amb moltes mobilitzacions i moltes activitats, com ja explicarem d'aquí una miqueta. Doncs sí, bon dia de nou. El primer a destacar és que vaig preveure una Patum lliure i tropical i efectivament ho va ser, no? Ho va ser, sí, sí, la vas encertar de ple. D'una mostra de la rigorositat de l'espai del temps de Ràdio Pinsania. I bé, pel que fa a les dades actuals, la temperatura és de 21 graus i mig, avui dijous a les 11 del matí, la mínima aquesta nit ha estat de 15,2, la humitat actual és del 51% i la pressió de 1.007,5. Tot plegat i tenint en compte que a les capes altes de l'atmosfera hi ha una bossa d'aire una mica fred, el que fa preveure és que especialment aquesta tarda pugui haver-hi tempestes importants al Berguedà. És bastant probable i fins i tot tempestes intenses, empedregades, etc. A veure què passa. Cal dir que a hores d'ara hi ha tempestes al Ripollès i a l'Empordà, que aquest matí a l'Alt Berguedà hi ha hagut alguna tempesta, igual que ahir a la tarda, que a l'Alt Berguedà hi van caure tempestes una mica intenses que en el cas de Berga doncs, no ens van tocar. Bé, doncs això és el parte. La precipitació acumulada del mes a Berga és de 24,1 i aquest any portem 311,4, tenint en compte que estem a la meitat de l'any, doncs re poqueta cosa. Seguim amb un any una mica sec. I bé, hem passat al solstici. El solstici és, bé, doncs aquesta època de l'any on passem d'estació, on el dia ja comença a fer-se més curt, però també coincideix amb l'època més càlida a l'hemisferi nord, no? I igual que és l'època més càlida a l'hemisferi nord, doncs ara comença l'hivern a l'hemisferi sur, i per demostrar això amb dades tècniques i científiques, cal dir que, per exemple, avui a un poble de Xile que es diu Balmaceda, la temperatura és de 8 graus sota zero. Toma ja. Molt bé, Jordi. Això sempre refresquen aquestes dades, no? Sí, sí, sempre se'n posa millor. I avui us he preparat unes altres dades interessants, a veure si aviam desperten la vostra curiositat. Aviam amb què ens sorprens avui a tots i totes. Doncs mireu, els llocs més plujosos del món. Vaja. Què us sembla? Molt bé. On diríeu que estan? A Euskadi, potser? No. A Galícia? A Còrsega? No, té que ser per zona dels monsons, cap a la Índia i por ahí. Àsia. Ah, exactament, Àsia. Guillem, seria una de les zones més plujoses. Concretament, hi ha un poble, ciutat, que es diu Cherrapunji, que està a l'estat de Meghalaya, a l'Índia, a 1.400 metres d'alçada, on hi cauen 11.430 mil·límetres cada any. O sigui, litres, no? Sí, exactament. És a dir, el que cau a Berga multiplicat per 15 o 20. En 20 anys. El que cau a Berga en 20 anys. Tio. Exactament. Però us diré més. Entre l'agost de 1860 i el juliol de 1861, en un any hi van caure 22.987 litres per metre quadrat. Que va ser l'any que devia ploure més, o no? Sí, he recordat a Cherrapunji com l'any de la pluja. La gent que viu allà amb piragües i tal. I... Doncs mireu, és curiós perquè és una localitat que molt paradoxalment pateix problemes d'aigua potable. Vaja. Malgrat això. Però bueno, és per altres qüestions que no venen al cas. I a més deu caure tot en l'època de pluges, en mig any. Doncs sí. No hi deu ploure tot l'any, tampoc. Exactament, sí, perquè són unes precipitacions que venen generades, provocades pel monsó, els monsons asiàtics, diguem, que és un fenomen que es produeix sobretot a l'estiu, a aquestes dates actuals, en què la calor fa que l'aire continental s'escalfi molt, llavors l'aire calent, com que pesa menys, ascendeix, i com que és un aire humit, perquè bé, a l'ascendir aquest aire doncs és rellevat per l'aire que l'envolta, que és oceànic, i per tant aquests aires humits es condensen i provoquen doncs, aquestes precipitacions quasi eternes durant uns quants mesos estiuencs i càlids. No? Bé, però digues. Jo volia donar una data també, i és que ahir a Sud-àfrica hi havia 2 graus sota zero i la selecció espanyola es va quedar glaçada. Hivern a l'hemisferi sud, allò que dèiem, no? Doncs, de totes maneres, no és aquest l'observatori més plujós del món, sinó que hi ha un altre punt encara més plujós, que és concretament el Mont Waialeale, o algo així. Mont Waialeale. Sí, sembla que és una muntanya. Sembla un càntic. Un càntic a una muntanya molt guai. Sí. Bé, és Hawaii, eh? És una muntanya de la illa hawaiana de Kauai, on hi cauen 11.684 litres per metre quadrat cada any. I en aquest cas no és efecte dels monsons, sinó dels ciclons i les tempestes tropicals. Doncs són unes illes que estan en ple Equador. Doncs així estàs desmuntant els arguments doncs, que consideraven Hawaii com un dels paraïsos tropicals on allà... No? O no és així? Bé, de fet, sí. Home, jo dedueixo amb aquestes dades que està tot el dia plovent. Doncs igual no és tant això, sinó que... Que plou molt. Que plou molt i molt intensament a en molta quantitat. Les tardes, sobretot, no? Per aquestes tempestes de tarda o dies concrets que, en què atreveixen ciclons per allà al mig. Al Carib em sembla que la temporada de pluges forta comença al maig i acaba més o menys al setembre, o no és així, setembre-octubre. Cal dir que tant en el cas de Cherrapunji com de Waialeale, doncs també l'efecte orogràfic de les muntanyes fa que aquestes precipitacions doncs, encara vagin a més. No? En el cas d'aquesta població de l'Índia cal dir que s'ajunta a l'efecte dels monsons en què bé, l'efecte de l'Himàlaia fa que hi hagi aquesta pujada orogràfica dels vents que encara intensifica aquests efectes. Està molt bé, Jordi. Cada programa donem un tall de qualitat més a la secció del temps. La setmana que ve, els llocs menys plujosos del món. Fantàstic. I per últim... Que tornem a convidar els saharauis. Per últim, una previsió ràpida. Doncs així com avui hi ha previst tempestes fortes per tota aquesta zona prepirinenca, demà sembla que també hi ha possibilitat de tempestes, però el cap de setmana doncs, apunta una mica millor en aquest sentit i la setmana que ve, almenys la primera meitat, doncs, sembla que tindrem bon temps, entre cometes. Molt bé, companys. Doncs fins aquí la secció del temps i va, passem una cançó i anem amb la secció de l'agenda. Big monkey man, he's not lying. big monkey man. Doncs bé, continuem ara amb la secció de l'agenda i bé, començarem primer parlant de les mobilitzacions que hi ha aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana se celebra una mobilització bastant important sobre els transgènics, sota el lema Salvem la iniciativa legislativa popular contra els transgènics. I bé, es farà el diumenge 28 de juny i sortirà a les 12 a la plaça Catalunya. I sí, bé, una passat... mobilització que titulen Democràcia, Salut i Bons Aliments. Resulta ser que enmig de tot aquest desencant polític, PSC, CiU i PP han iniciat els tràmits per abortar aquesta iniciativa popular sobre els transgènics de la plataforma Som el que sembrem. Amb aquesta maniobra antidemocràtica pretenen respondre a la preocupació activa de la societat catalana per la seguretat alimentària, el medi i el futur de la pagesia tradicional. Aquestes faran diferents autocars que sortiran de diferents viles i que aniran doncs, totes a petar doncs, a les 12 a la plaça Catalunya a Barcelona. Hi haurà un autocar que sortirà des de la Seu d'Urgell, passarà per Berga i passarà també per Manresa. N'hi haurà una altra, sortirà de Balaguer, passarà per Lleida i per les Borges Blanques i per Vilafranca també. Llavors hi haurà una altra, la Pobla de Segur, Cervera, Barcelona, una altra de comarques gironines que anirà de Figueres a Girona fins a Barcelona i l'altra de comarques tarragonines que anirà de Tortosa a Tarragona i que acabarà doncs, a Barcelona. Espereu una manifestació molt important i esperem doncs, que tots i totes doncs, us pugueu animar doncs, a anar-hi. Si algú vol més informació sobre aquests autocars, doncs que consulti a la pàgina web de somlocasembrem.org. Més coses, i és que dissabte 27 de juny es fa a les 12 el Forat de la Vergonya, també una altra convocatòria, una manifestació antirepressiva sota el lema per la llibertat contra la repressió. I ens han fet passar un manifest des del moviments.cat que diu així: un cop més ens veiem obligades a sortir al carrer amb la necessitat de pressionar els que governen i denunciar els seus intents de fer callar les veus dissidents d'aquest sistema, així com donar suport a tants i tants col·lectius que continuen lluitant per un canvi real a les seves vides. Dia a dia ens trobem amb diferents intents de fer desaparèixer aquestes lluites. Són les múltiples cares que conformen una única estratègia repressiva. Per això continuarem lluitant de totes les maneres que considerem oportunes per exigir l'absolució i retirada dels càrrecs a casos com les detingudes del Forat de la Vergonya, les encausades en les cremades de les fotografies del rei, els voceros represaliats, la Núria Pòrtoles, les desobedients a les penes multa, les resistents al pla Caufec, l'Alfons Anticubotant, els estudiants expedientats contra el Pla Bolònia i la llibertat d'Amadeu Caselles. Bé, tot això serà el dissabte 27 de juny a les 12 del migdia al Forat de la Vergonya a Barcelona. Més coses és que aquest cap de setmana, el 28 de juny, és la Diada Internacional per l'Alliberament de Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals. I bé, en el cas de mobilitzacions, algunes d'elles, doncs, una es fa avui a les 8 del vespre a Girona, al Pont de Pedra, i l'altra es farà divendres a 6:45 a Barcelona, a la plaça Universitat, a 6:45. Per més informació podeu anar a la pàgina web 28dejuny.org o també a fagc, o sigui fagc.org també. I bé, ja de cara doncs, a les activitats més lúdiques, doncs aquest cap de setmana ens trobem que l'Hostalet, a Les Llosses, doncs es fa la festa major el dissabte 27 de juny i bé, durant tot el dia doncs, hi haurà activitats a l'Hostalet, que és a la carretera de les Llosses, al Ripollès, al quilòmetre 174. De la C26. De la C26, correcte. Bé, començarà ben d'hora, quarts d'una del migdia, amb un vermut que donarà pas a una rossada popular. De cara a la tarda hi haurà activitats per la mainada, així com xocolatada i actuacions de màgia i de circ. I de cara al vespre, doncs, actuació de cop de garrot, servei de bar amb tapes, pinxos i concert amb els Bercel del Coi i els filibusters de Vilafranca del Penedès. Doncs una única vetllada la que ens espera l'Hostalet. Per cert, estimat tècnic, oi que ens posaràs una cançó dels Bercel, aquella que ens agrada tant? Ens la buscaràs? Hòstia, jo us la buscaré jo. Vale. Val? Vale, la de l'Ovidi, sí. El meu poble és el Coi. Perquè la gent vagi fent boca. Ah, correcte, correcte. I va, més coses que tenim per aquí, és que avui m'han passat una llista llarga. Intensa, sí, una agenda llarga. Bé, encara aviam aquest cap de setmana, no l'altre, el festival de reggae a Regus, el 7è festival de reggae. 7è, ja és el 7è any consecutiu doncs, que fan aquest festival. I bé, hi haurà grups de la talla del Derrick Morgan i el Ranking Soldiers, uns riguisca jamaicà, les Dames i l'Orquestra Invisible de València i de Madrid, Rascuco i en Matt Sensiban de Rigui Madrid i Hermano L, Rigui Dancehall de Mallorca. Sobretot no oblideu la marihuana. Sobretot. O oblideu-la si no us senta bé. També. Sobretot ni la marihuana ni d'altres herbes. I ja per acabar una altra cosa que cap de setmana, aviam si ho trobo per aquí, que es fan les festes populars i reivindicatives a Vilassar de Mar. I aquestes jornades, Vilassar de Mar. Aquestes jornades doncs, començaran demà doncs, amb una trobada de cultura popular, amb l'actuació dels bastonets, les bastoneres de Vilassar de Mar, les Picadits, i també els bastoners i bastoneres del Pla de l'Aigua de Lleida. I després hi haurà concert a partir de quarts d'11 a la nit amb la Tropa, les Absentes i el PD Fot-li Foc. I de cara al dissabte doncs, a les 9 hi haurà un sopar popular més un sorteig d'una panera. I més endavant, a partir de quarts 11, doncs, concert amb Miquel del Roig i el PD Barni. Tot això a la plaça de l'Era de Vilassar de Mar, a les festes populars i reivindicatives. Teniu res més per aquí, companys? Sí, doncs mira, si em dones el micro, vale. Que obrim un espai que es dirà anem de festa major dintre l'agenda i us dic poblacions catalanes i viles on són festes majors aquest cap de setmana també. A l'Ametlla de Mar, cap al sud, també tenim festes majors a Valls, al Banyà, a Riudecols, a Foixà d'Empordà, a Palamós, a Olesa, a Vilada, també són festes, que és això és aquí la comarca, a Riu de Cerdanya, a Olivella i a Sant Pere de Ribes. I hi ha un més, però com que n'he agafat unes quantes així. Quin fallo, m'he descuidat Sant Pere de Ribes. Bueno, pues mira, esteu parlant de Ribes del Garraf? Sí. Exacte. Val, val. Exacte. Perdó, matitzem, Ribes del Garraf. En tot cas, això, qui vulgui tenir un cap de setmana de platgeta o pot anar a Vilassar, on hi trobarà, entre d'altres activitats, bastoners, com a Ribes del Garraf, que també tenen un tros de platja. Així que són dues festes majors on, entre festa i festa, doncs, podrem anar a banyar-nos a la platja, que sempre s'agraeix també. I què més coses tenim? Ja està. Ah, ja està, molt bé. Sí. Molt bé, doncs res, fins aquí la secció de l'agenda i bé, doncs us posem una cançó per anar fent boca d'aquest grup que ve del Coi i que es diu en Bercel. Bé, a veure. Ja tornem. Fins ara. Ets molt ràpid. El meu poble és alt. costeres, té ponts, música de telers, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Ahí va néixer un riu d'aigua bruta de les fàbriques. Ahí va néixer entre boira del fum negre sense ales que les xemeneies treuen com a prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que mai no el mataran. El meu poble és el coll. I allí hi ha un campanar, ding-dong, ding-dong, que a la guerra el van tombar, que després el van fer cagat com era abans, per vergonya de tots i pels collons del clero, per fer voler a tots que no som a l'esquerra un zero. I això la gent no ho veu, i els diumenges va a missa pegant-se cols al cor. Ai, que coses que fa la pora, i pora, i pora, el meu poble és el coi. I allí hi haurà un camp de golf, lloc de cita dels senyors, i un centre comercial plagat de multinacionals. I ja per rematar, en ple parc natural, muntaran un hotel per fer turisme rural. Un hotel? I a la vora del riu que l'han canalitzat, expropiat, cremat, destrossat, asfaltat, cimentat, assassinat, assassinat, assassinat! Molt bé, doncs aviam si... Fantàstica versió dels Vercel... De l'Ovidi Montlló. Exactament. Molt bé, doncs... estem a la secció d'un cop d'ull als mitjans. Molt bé, una altra setmana amb la directa. I bé, entre d'altres coses, doncs, a la directa d'aquesta setmana trobem, bueno, un reportatge a fons sobre el dia de l'orgull gai, lèsbic i transsexual, que ja dèiem abans que es celebra cada any el 28 de juny, i que aquest any doncs, també hi ha mobilitzacions. I bé, trobem entrevistes amb Lluís Parera, entre d'altres, del col·lectiu gay de Barcelona, d'Eugeni Rodríguez, del Front d'Alliberament Gay de Catalunya, i la Marina Cullell, de, bé, militant dels moviments trans, lèsbic i feminista. I bé, doncs, és, bueno, un reportatge bastant extens sobre la temàtica. Més coses, hi ha l'espai habitual d'anàlisi i reflexió. M'ha cridat l'atenció una carta, que la típica carta dels lectors, que es diu Paisatges idíl·lics i territoris destruïts. I és una carta que fa referència a aquest programa que fan a TV3, que és el paisatge favorit de Catalunya. Ah, això mateix. Que realment és un programa que ens agrada molt, perquè apareixen aquests fantàstics paisatges que tenim aquí, Però també es denuncia com en aquest programa també s'amaga tota la destrucció, tot el territori destruït que bé, que no es mostra o no s'explica, no? Més coses, a veure. Setmana que ve parlaran del Pedraforca. Jo sobre aquest tema volia comentar que jo sempre he sigut molt partidari de que la gent s'acosti a les muntanyes i als paisatges i no acostar els paisatges a la gent, perquè això produeix un efecte crida que fa el cap de setmana després que hi hagi el programa aquest de TV3 s'omplin els espais de moltíssima gent i quedi tot fet una merda. I això ho vaig viure jo personalment quan es feia un programa que es deia Catalunya des de l'aire. El dia que van sortir els ports vam anar a escalar allà el dia següent i allò era espectacular, la de gent que hi havia. I a més fa ràbia que alguns personatges bastant despreciables precisament siguin els que ens mostren la bellesa d'aquests paisatges, no? Gent mancada de bellesa personal, però bé, és un altre tema. Una altra notícia de la directa és que s'ha acceptat una querella criminal contra Imma Mayol, la ecosocialista, per tapiar locals sindicals. Tinent l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Exacte, doncs ella és responsable de parcs i jardins a Barcelona i doncs davant la lluita dels treballadors i treballadores de parcs i jardins doncs les seves pràctiques han sigut aquestes, no? Tapiar locals sindicals, entre d'altres. Què més? Un tema que també se n'ha parlat molt aquesta setmana és el tema dels tallers xinesos clausurats a Mataró. Doncs resulta que el Corte Inglés Inditex és aquesta empresa que entre altres fa productes Zara, doncs estan darrere del negoci d'aquests tallers. De fet eren importants proveïdors d'aquestes multinacionals del tèxtil. Tot això no s'ha dit, o sí que s'ha dit, com per exemple es va dir l'altre dia a RAC1, on un periodista va dir textualment: tothom sap per quines empreses treballaven, però millor que no en parlem perquè encara en sortiríem mal parats. Bé, doncs ja ho diu tot, no? Són multinacionals que publiciten d'una manera important i donen ingressos a aquests mitjans de comunicació que després han de callar aquestes coses. I òbviament a aquestes multinacionals no se'ls ha obert cap procés, no? No, ni s'han esquitxat públicament, pel que sabem, no? Darrere d'aquestes màfies o en algun cas presumptes màfies, no? Bé, què més? Un tema recurrent aquesta setmana també, i el que es parla és que les CUP ajorna a presentar-se al Parlament i bé, doncs fa una mica un anàlisi, no? Explica una mica com va anar aquesta Assemblea Nacional que era bastant determinant, no? Per l'esdevenir de les CUP. Una altra notícia és que sindicats minoritaris acusen Comissions Obreres i UGT de cobrar per signar el zero als expedients de regulació d'ocupació. Ara entenem perquè a vegades estan tan interessats o suposen tan poc aquests sindicats grocs als expedients de regulació. Està clar. Doncs en treuen uns beneficis, no? Bueno, està clar que aquests sindicats grocs formen també doncs, els amics de la patronal, vaja. Una altra notícia és que PSC o PSOE, CiU i PP volen evitar el debat parlamentari sobre els transgènics. Bé, doncs aquest cap de setmana hi ha la mobilització i aquesta iniciativa legislativa popular que ha aconseguit sobradament totes les firmes per poder presentar-se, 105.000, però aquests partits polítics doncs estan posant traves a que aquest debat arribi legalment al Parlament, no? Tot i que les vies s'han doncs, complert, tots els requisits legals s'han complert. Així és la classe política catalana. Cal dir que Catalunya és la segona regió d'Europa que produeix més collites transgèniques i aquests partits del poder a Catalunya doncs, ja es veu la seva complicitat amb aquest desastre que són els cultius transgènics. I bé, doncs poca cosa més. Hi ha moltes més coses a la directa d'aquesta setmana que ens diuen que estan a punt d'arribar als 1.000 subscriptors, a veure si arriben properament. Ja sabeu que podeu comprar-ho o adquirir-ho a la revista Mafalda al Berguedà i ho deixem aquí de moment. Molt bé, doncs res, passarem a la següent secció. Doncs. Thank you. Doncs bé, ja se'ns està acabant ja el temps aquest programa, així que procurarem doncs, d'anar una mica a la idea. I bé, estem. Merci, sempre estic igual, tio. Sí, sempre ens posa la pressa, però sempre tenim temps al final. Sí. Això sí. Bueno, Guille, què? On anirem? On anirem avui? On vam anar la setmana passada? Opa, això mateix. Vam anar al Canigó, vaig fer la recepta d'excursió molt ràpidament. Aprofito ja per dir que no farem la secció de salut i de bons aliments, però, o sí, sí que la farem. Si tenim temps, va. Si tenim temps, vale. Doncs vam anar al Canigó, vam pujar i per variar, com que sempre anem una mica despistats, el tema de la flama era la setmana anterior. Però bueno, tot i això no érem els únics despistats, doncs vam veure molta gent amb senyeres i així que pujava cap amunt a deixar el seu farcellet. Els cop de garrot de Berga vam deixar com a colla una sèrie de pals que teníem trencats i amb un parell de pals trencats vam ballar un ball de bastons que va ser aplaudit per les masses que hi havia al Canigó, que és espectacular la de gent que fa muntanya els caps de setmana. Tant parlar de les discoteques i que si el jovent veu molt i vas a qualsevol muntanya i també trobes gent jove i també hi ha gent sana, hòstia. I ara, avui farem la ruta dels Estanys de Canançà, que és una de les, per mi, una de les rutes més boniques que hi ha al Pirineu. I a més ens queda força a prop. Per fer-la hi ha dues maneres i és la més fàcil es fa des de Núria. Per arribar a Núria el que farem és deixar el cotxe a Ribes de Freser i com que és travessa i anem amb motxilles i així, doncs quasi que no ens envalentonem i agafem el cremallera, paguem, que em sembla que val 10 euros, que no és barat, però bueno, val molt la pena. Llavors des de Núria sortim en direcció al Coll del Nou Creus. Vale? Passem al Coll del Nou Creus i veiem al fons un pic molt espectacular, que és el Pic de l'Infern, que fa així forma de punxa, doncs aquest pit l'agafem de referència i baixem per la vall que ens queda just a sota de la paret principal. Llavors arribem als Estanys de Carançà, uns estanys molt bonics, el més gran es diu Estany de les Truites, i allà es pot acampar. Si algú no vol portar tenda i així, que sapiguem que seguint aquest camí per la mateixa vall de Carançà, uns 200 metres més avall trobarem el refugi de Carançà, que és de pago, no sé si val uns 8 euros així, i també es pot dormir allà i llavors ens estalviarem pes a la motxilla. De totes formes jo recomano acampar perquè de veritat que està a la fossa de l'Infern, que es diu on estan els estanys, a davant del Pic de l'Infern, és molt espectacular. Llavors, el següent dia, la ruta és de dos dies, seguirem baixant i anirem veient tots els canvis a l'estatge vegetatiu que hi ha als Pirineus, des de l'estatge alpí fins al subalpí on predomina el pi negre, i si seguim baixant ja trobem l'estatge montà on trobarem pi roig i avet, i ja més a baix ja comencem a veure faig també. I és molt espectacular perquè les gorges aquestes es van tancant i es passa per, no sé si són 22 ponts penjant a sobre del riu, que el qual li dona a la baixada una espectacularitat inusual. Se l'han currat molt, la veritat és que des de l'estat francès s'ha cuidat molt aquest camí i és molt bonic de veure i molt espectacular. Llavors arribarem a Tués entre Valls, que és un poble de la Catalunya Nord, al costat de Fontpedrosa, on es va fundar Terra Lliure, i agafarem el tren groc, que té un paisatge molt bonic, que arribarà fins a Puigcerdà, i de Puigcerdà haurem d'agafar la Renfe fins a Ribes de Freser, on prèviament haurem deixat el cotxe per agafar el cremallera. Doncs res, aquesta és la meva proposta de cap de setmana i a més l'anirem a fer d'aquí 15 dies. Molt bé, m'apunto. Com veieu, aquestes propostes no són propostes a l'aire perquè la majoria d'elles sí. El nostre company Guillem les porta a la pràctica i després ens les comenta. Sí, anem practicant. Molt bé. Vindràs, no, Lete? Jo, però sí, és bastant possible que vingui. Bien. Vinga. Bueno, aquí mentre estàvem debatent com acabàvem d'afrontar aquest últim tren de programa, ens queden un parell de seccions, salut i bons aliments. Passa que, clar, no tenim encara petits problemes tècnics per solventar. No tenim encara la connexió telefònica. A nosaltres ens afecta directament perquè hi ha dues seccions doncs, que depenen molt, tot i que bueno, són bastant apanyats i sempre ens en podem... ens en sortim. Sí, perquè ens agrada que ens puguin fer receptes diferents persones i les trucades doncs, ens ho facilitaven. Uh-huh. De totes maneres, si se'ns ha acabat el repertori a nosaltres, doncs sempre tenim publicacions com la Directa de nou, que aquesta setmana ens diu com hem de fer, ens parla de la ratafia i llegiré. La ratafia és un licor de nous, verdes i herbes aromàtiques que molta gent es fa a casa. Els dies al voltant del solstici d'estiu i la nit de Sant Joan aprofitem per recol·lectar un munt de plantes medicinals. És un moment en què es dona una concentració altíssima d'olis essencials de les flors i s'aprofita per fer destil·lacions, tintures o olis. Potser un dels més coneguts que es fa ara és l'oli d'hipèric, comunament conegut com a oli de cop, molt bo per les cremades. Doncs ara és el millor moment per collir les herbes que donaran aroma i propietats medicinals a la nostra ratafia. En general, les ratafies són licors fets a partir de la maceració o infusió d'herbes o fruites amb aiguardent. Però a casa nostra ens referim en concret al licor de nous verdes i herbes. Depenent de la zona, hi trobem diferents herbes. Cada casa té el seu entorn i els seus gustos. Per exemple, en algunes zones garrotxines es parla de 8 plantes bàsiques: romaní, maria lluïsa, llorer, menta, tarongina, farigola, fonoll i pèric, i d'altres secundàries. Normalment porta al voltant de 40 plantes, tot i que en trobem de 100. Cada equip de bruixes casolanes que fa el licor experimenta i poleix la seva recepta. En relació a l'alcohol base del macerat, també hi ha variacions. Alguns llocs elaboren la ratafia amb anís de base, altres amb alcohol de 96 graus per ingerir, i altres els combinem. Les nous, que en aquesta època de l'any són verdes, donen un gust característic a la ratafia. Així doncs, com passa amb el patxaran o el licor cafè, de ratafies n'hi ha moltes. Pocions que potser ens acompanyaran durant les llargues tardes d'hivern casolanes, les festes, les calçotades, quan comenci a fer bo, o altres sobretaules, quan algú ens ofereixi tastar la seva recepta medicinal. I bé, doncs ara us llegiré una recepta, us llegirem una recepta de la ratafia que us ho farà el Guillem. Els ingredients en principi serien: per fer 12 litres de ratafia, 4 litres d'alcohol de 96 graus per beure, 8 litres d'aigua, 36 nous verdes, 1 quilo de sucre i les herbes que trieu. I això, la ratafia aquesta, que tantes alegries ens dona, són l'elaboració, és els 4 litres d'alcohol per beure rebaixats amb aigua ens donen 12 litres d'aiguardent a 32 graus, base pel macerat. Podeu complementar la barreja amb una part d'anís de celler o anís estrellat en funció de si la ratafia us agrada dolça o seca. Posarem les plantes a macerar en unes garrafes de vidre amb la meitat d'aiguardent, uns 6 litres. En un quart de l'aiguardent, 3 litres, hi barregem el sucre, que remenarem dos cops al dia perquè es dissolgui bé. També hi ha gent que hi fa un almíbar. A l'altre quart restant hi posem les nous verdes collides i trencades o aixafades perquè treguin una mica el suc. Hi ha qui dona un toc d'aroma afegint i clau, canyella i nou moscada. Deixarem les diferents garrafes a sol i serena i durant 10 dies barrejarem les parts de nous i sucre, però traient les nous que ja havien fet la seva feina. Després d'un mes traurem les herbes i barrejarem totes les parts d'aiguardent que deixarem madurar el celler o el rebost un mínim de 3 mesos més. Recordem, el clàssic avís a la gent impacient que quan més feta, més bona. És difícil trobar ratafies molt curades. Per què deu ser? Molt bé, doncs com deies, la ratafia que tantes alegries ens dona, que ens dona. I bé, anem a l'última secció d'aquest programa i tornem de seguida. A les incursions literàries d'avui us he portat un llibre que va editar l'editorial Garaje a la seva col·lecció Géneros i ens parla de la pirateria llibertària al Carib. Vale? I al final de tot el llibre, aquest és com és un assaig que explica com funcionaven els pirates del Carib, i al final hi ha un recull de grans clàssics amb poemes sobre pirates. Us n'he triat dos, un del Víctor Hugo, El canto de los piratas, que diu: Con 100 cautivos llevamos fletada nuestra bandera, que en una hora y otra ribera para el harén reclutamos. Al mar, marineros. En Fez entramos mañana, somos 80 remeros sobre nuestra capitana. Cabe un convento, votamos. Al agua, el ancla tenaz, linda muchacha presamos, dormida en traidora paz. Mil fantasmas hechiceros soñaba a la mar cercana. Somos 80 remeros sobre nuestra capitana. Forzosa es niña callar, ea, ganemos al viento. Esto no es más que cambiar por un harén un convento. os haremos maometana y el sultán ha de quereros. Somos 80 remeros sobre nuestra capitana. Huir desesperada quiso, y osáis hijos de Satán. Lloró, suplicó. Es preciso, le contestó el capitán. Sus clamores lastimeros, su resistencia fue vana. Somos 80 remeros sobre nuestra capitana. Váyate, la cambiaré de poema, pero no me está agradando gens. Us llegiré el típic de l'Espronceda, ¿vale? A ver. Aquest abans el sabem, tots, bé, tots sempre l'hem llegit a l'escola. I... Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata le llaman, por su bravura el temida, temido, en todo el mar conocido, de uno al otro confín. La luna en la mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa. Y allá en el frente Estambul, navega velero mío, sin temor, que ni enemigo ni mío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido 100 naciones sus perdones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Doncs, amb aquest poema, ens despedim fins la setmana que ve, al 90.6, Ràdio Pinsania, i a través d'internet, a www.radiopinsania.net. Salut i fins la setmana que ve. Me scoate la rutine, le manque de vie qui se tasse, sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibe sortie, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer au pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une bague à la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un traître. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Je depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile.